Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 kwietnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Marsz pamięci przeszedł ulicami Warszawy w ramach obchodów 13. rocznicy tej katastrofy smoleńskiej. Głos zabrał prezes PiS-u. 9 akcji ratunkowych w Tatrach w 2 dni. W jednym przypadku życia turystki nie udało się ocalić. 4 zwycięskie prace i 4 laureatki. Rozstrzygnięto konkurs Polskie Serce Pękło. Katyń 1940. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oskarżył rosyjskie władze o odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. W czasie warszawskich obchodów 13. rocznicy tej katastrofy powiedział, że Smoleńsk niewątpliwie był zbrodnią Władimira Putina. Były premier dodał, że ostatecznym zwycięstwem będzie ukaranie odpowiedzialnych za zbrodnie oraz za kłamstwo smoleńskie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Co jeszcze na ten temat powiedział Jarosław Kaczyński? Prezes Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że jeszcze dziś do prokuratury zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu, w którym mowa o zamachu na prezydenta Rzeczpospolitej. Jarosław Kaczyński przekonywał, że w sprawie katastrofy smoleńskiej zostały rozpowszechnione fałszywe informacje. Jego zdaniem nieprawdziwe były między innymi doniesienia o 4 próbach lądowania czy nacisku wywieranym na pilotów. Prezes PiS dodał, że w tej sprawie coś się ruszyło po wybuchu wojny na Ukrainie. Postawiony stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia międzynarodowe w sprawie smoleńskiej, w sprawie zbrodni, która niewątpliwie, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, była zbrodnią Putina. Jarosław Kaczyński dodał, że niebawem w tej sprawie przekazanych zostanie więcej informacji. Staram się w miarę co roku przyjeżdżać i brać udział w tych uroczystościach. Trudno też słowami opisać, to trzeba być, to trzeba przeżyć. Ze wzruszeniem słucham tych różnych wspomnień, tych nagrań, które tu są. Żeby pamiętać, żeby też pójść, zapalić znicz, pomodlić się. Tu mieliśmy kłopoty techniczne, to mówili uczestnicy dzisiejszych obchodów. Jarosław Kaczyński przekonywał, że dzień prawdy, tutaj cytuję, dzień prawdy niebawem nastąpi i że niedługo ta prawda zostanie przekazana. Tutaj koniec cytatu. Dodam, że od 2010 roku w Polsce toczy się spór o przyczyny katastrofy smoleńskiej. Komisja Badania Wypadków Lotniczych pod przewodnictwem Jerzego Millera orzekła, że przyczyną było między innymi zejście poniżej minimalnego poziomu zniżania. Podkomisja smoleńska pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza orzekła jednak, że przyczyną był wybuch na pokładzie. Karol Surówka, dziękuję. Aż 9 akcji przeprowadzili w ten weekend w Tatrach ratownicy górscy. Niestety jeden wypadek okazał się tragiczny. Turystka schodząc z kościelca prawdopodobnie straciła równowagę i spadła do podnóża zachodniej ściany, ponosząc śmierć. Zimowe warunki przyciągnęły na szlaki między innymi wielu skiturowców, którym również pomagali ratownicy. W 5 akcjach użyli śmigłowca. W Tatrach obowiązuje 2 stopień zagrożenia lawinowego. Martyna Miszczyk, Daria Wiechiga Popławska i Dominika Liszkiewicz to zwyciężczynie 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Daria Wiech otrzymała 1 nagrodę w kategorii praca literacka. Ja pisałam na temat pilota, na temat Janiny Lewandowskiej. To była córka generała Józefa Dobora Muśnickiego. To była jedyna kobieta, która zginęła w Katyniu. Jest to tak naprawdę taki szczególny konkurs, taki wartościowy. Możemy dzięki temu się tak naprawdę nauczyć, czym jest patriotyzm i później to wykorzysta tak naprawdę do codziennego życia, jakby nawet wybuchła wojna w razie co. Czego nie chcemy oczywiście. Iga Popławska zwyciężyła w kategorii praca plastyczna. Cieszę, że mi się udało uchwycić ten efekt, bo główny przekaz tej pracy to było pokazanie po prostu, jakie to była tragedia, no bo jednak ten kwiat inteligencji polskiej został zabity. Moja praca jest trochę z lotu ptaka, tak z góry. Narysowałam tam żołnierzy, którzy już rozstrzeliwują niestety Polaków i jest tam dużo krwi. No, chciałam po prostu takie jakieś może emocje wzbudzić i też uznałam, że dobrym akcentem będzie pokazanie tego, że jak jest w nazwie konkursu, że polskie serce pękło, ułożyłam z plamy krwi serce, które jest pęknięte. Dominika Liszkiewicz została doceniona za scenariusz lekcji, a Martyna Miszczyk zwyciężyła w kategorii tekst piosenki. Patronem i współorganizatorem konkursu jest Polskie Radio. Policjanci przypominają rowerzystom o elementach odblaskowych. Kamil Karbowniczek z Komendy w Lublinie podkreśla, że sprawny pojazd to podstawa bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że prawidłowo wyposażony rower powinien mieć z przodu jedno białe światło pozycyjne, z tyłu jedno czerwone światło odblaskowe, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek. Dobrze jest również stosować elementy odblaskowe. Tutaj z tym apelem również zwracamy się do motocyklistów, aby o swojej odzieży w kurtkach, spodniach czy na butach mieli wstawki fluorescencyjne. Dzięki temu zostaną szybciej zauważeni na drodze. W ubiegłym roku na Lubelszczyźnie rowerzyści uczestniczyli w 159 wypadkach drogowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z przejaśnieniami, miejscami może padać deszcz, najwięcej opadów na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 7 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Ekspert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i do Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Trzeciego kwietnia otrzymaliśmy wiadomość. Na tegorocznym UK International Audio Drama Festival w Canterbury pierwszą nagrodę zdobyło słuchowisko Teatru Polskiego Radia pod tytułem To Słowo. Autorem jest oczywiście Marta Rebzda. Premierę miało ono 27 listopada w programie pierwszym. Mamy przyjemność przedstawić dzisiaj utwór nagrodzony, a naszym gościem jest reżyser tego słuchowiska, Waldemar Modestawicz. Dobry wieczór. Oczywiście tak się złożyło, że ja reżyserowałem to słuchowisko, ale ponieważ współpracujemy z Martą od właściwie dłuższego czasu, znamy się, więc byłem też uczestnikiem i świadkiem, jak to słuchowisko powstawało, bo początki były inne niż zawsze, ale bardzo interesujące. Mianowicie Marta miała nagraną parę lat wcześniej rozmowę z jednym z uczestników tych wydarzeń, który w czasie tychże wydarzeń miał kilka lat i właśnie cała ta historia dotyczyła właściwie jego rodziny, czyli tam było... Trzech braci jeszcze. Mama i ojciec nazywali się Mulawa. Byli uczestnikami i świadkami wydarzenia, o którym trochę mniej się pamięta teraz. To są czasy II wojny światowej, okupacji. Mianowicie w 1943 roku Niemcy wymyślili coś, co nazwali akcją Werwolf, to znaczy w ramach niemieckiego osadnictwa na wybranych, bardzo żyznych zresztą terenach Zamojszczyzny postanowili wysiedlić miejscową ludność polską ze stu kilkudziesięciu wsi i na to miejsce sprowadzić Niemców, którzy mieli przejąć te gospodarstwa zostawione przez Polaków. W ramach tej akcji wysiedlono około 60-70 tysięcy ludzi. No i oczywiście spora część to były dzieci. Z tym, że dodajmy, przepraszam, że to nie było przesiedlenie, tylko wysiedlenie, wysiedlenie. Do obozu przejściowego. Niemcy jakby nie do końca mieli pomysł, co zrobić z tymi ludźmi. Rzeczywiście oni zostali umieszczeni w obozie, głównie w Zwierzyńcu koło Lublina. Mieli takie pomysły, żeby te dzieci, które nadawały się do germanizacji, zabrać rodzicom i po prostu wysiedlić do Niemiec. I tak się rzeczywiście stało. Sporo tych dzieci już nie wróciło do swoich rodziców. Marta nagrała takie wspomnienia jednego z tych uczestników, który to opowiadał i postanowiła napisać tę historię. To nie miało być w zamierzeniu takie typowo dokumentalne słuchowisko. Chodziło nam o to, żeby to była opowieść mająca wymiar trochę poematu. Bardzo ważna rola w tym przypadła muzyce. Udało nam się zaprosić do współpracy Piotra Mosa, wspaniałego współczesnego kompozytora. ponieważ oczywiście trzeba było też się posłużyć tą warstwą dokumentalną. W większości dokumenty niemieckie, czyli jakieś instrukcje, rozkazy, no bo okupanci bardzo skrupulatnie przygotowali tę akcję i wydali wiele rozkazów, jak należy postępować z tą ludnością, jaki jest cel tych wysiedleń. Zwykle w audycjach dokumentalnych czyta to lektor. Pomyśleliśmy sobie, że trzeba spróbować uzyskać zupełnie inną jakość i one zostały napisane na chóry do tych fragmentów dokumentów. Zatrudniliśmy dobrze śpiewających aktorów. Doszliśmy do wniosku, że to musi mieć też bardzo ważny wymiar interpretacyjny. Piotr bardzo przewrotnie to rozpisał i rozpisał to na różnego rodzaju motywy, melodie. Gdzieś w tych chórach pobrzmiewają jakieś nuty chorału, ale też przewrotnie bardzo jakieś fragmenty niemieckiej muzyki marszowej. Oczywiście bardzo poważnie, ale też w niektórych fragmentach groteskowo czy tragikomicznie wręcz. Ale oczywiście najważniejsze było rozegranie tego, co jest w słowie. No, żeby to dobrze zrobić, musieliśmy zaprosić aktorów najlepszych do ról tego małżeństwa. To byli prości ludzie, ale też potrafili podołać tym wyzwaniom. No, sytuacja skrajnie trudna. Coś, co znamy zresztą, bo się to dzieje obecnie w sąsiednim kraju. Zaprosiliśmy do tych ról Danusię Stenkę i Leona Harewicza. Mówię o tym małżeństwie Mulawa. No i oczywiście dwoje ważnych bohaterów, mianowicie ci, którzy ich ocalili, to znaczy Jan i Róża Zamojscy, to byli polscy ziemianie, którzy poczuli się zobowiązani do tego, żeby ratować tych ludzi. Oni po prostu sami z takiego szlachetnego porywu postanowili pomóc tym ludziom i głównie ratować dzieci. Uratowali kilkaset tych małych dzieciaczków podobno od zagłady. 460. No tak, do tych ról zaprosiliśmy Anię Dereszowską i Piotra Grabowskiego. Oczywiście tam są jeszcze kluczowe role tych czterech chłopców. Coś, co zawsze jest trudne, jakimś zawsze jest wyzwaniem, nie tylko dla reżysera, ale w ogóle dla autora, jak rozwiązać sytuację z dziećmi. Te nasze dzieci opowiadają to po latach. Marta wykorzystała fakt, o którym się dowiedziała z tych opowieści, że oni się spotykali długo jeszcze po tych wydarzeniach i przypominali sobie te zdarzenia, bo przecież byli wtedy zupełnie małymi dzieciakami. No ale też pomyśleliśmy sobie, że tak całkiem od tych dzieci nie uciekniemy. I postanowiliśmy troszkę podejść inaczej do tego tematu. To znaczy są bardzo krótkie fragmenty tych ich wspomnień, relacji, które postanowiliśmy nagrać z prawdziwymi dzieciakami. Mamy taką zaprzyjaźnioną szkołę w wiosce nad Bugiem. Tam udaliśmy się, pani dyrektor nam pomogła i oni nam użyczyli swoich głosów, swojej wrażliwości, swojej młodości. Dają no taki walor autentyczności czy prawdy. To może dodajmy, że ci chłopcy, mówimy o bohaterach realnych, czyli o tych dzieciach wysiedlonych przez Niemców i uratowanych przez państwa zamojskich, to Stanisław, Ryszard, Henryk i Marian. Marian to ten, który właśnie opowiedział Marcie tę historię przed 3 laty. A to może jeszcze jeden przypis. Otóż Jan Zamojski to ostatni ordynat tej ordynacji zamojskiej, a Róża to córka Andrzeja i księżnej Wandy Czetwertyńskiej. Czyli to jest jakoś słuchowisko historyczne i dokumentalne, oczywiście ubrane w formę artystyczną, ale trzeba też dodać, że ty poza tym, że jesteś świetnym reżyserem, jesteś także historykiem i kompetentnie, także z wyczuciem realizujesz te opowieści z historią w tle. Tam oczywiście są rozpisane te sytuacje, no ale one są wzięte ze wspomnień, z pamiętników. Róża trafiła do tego obozu w Zwierzyńcu pewnie przypadkiem zupełnie, jakoś tak zobaczyła tych biednych, wysiedlonych ludzi w strasznych warunkach, no i zaczęła się tam regularnie pojawiać z żywnością, z lekami dla tych dzieci, a potem wymyślili, no, widząc co się dzieje, że muszą jakoś interweniować i Zamojski wykorzystał swoją pozycję wtedy i udał się do tego osławionego, i to zła sława jest, Globocznika, który rządził w tym dystrykcie, z prośbą o zgodę na ratowanie tych dzieci. To się oczywiście udało, ale tam przewrotnie też zostało to tak sformułowane, że ten komendant tego obozu miał spore wątpliwości, czy ci wysiedleni zgodzą się oddać te dzieci do ochronki, do szpitala, czy po prostu zaufają Zamojskim. Jest taka wstrząsająca scena, kiedy on mówi do tych zgromadzonych na placu ludzi z dziećmi, mówi, że ich prosi, żeby mu powierzyli swoje dzieci, że on się nimi zaopiekuje i potem im, tym rodzicom, je odda, tylko żeby pozwolili mu je uratować, bo w tym obozie nie mają żadnych szans na przeżycie. I tam rzeczywiście po jakiejś dłuższej chwili, po namowie księdza, który był tam ordynatem, oni się zgadzają. I w ten sposób kilka tych transportów, on zresztą to organizuje własnym kosztem, zostaje wywiezionych z tych obozów do ordynacji i tam w szpitalach, w ochronkach ratują im życie. To też bardzo smutne, że oni nie zostali uhonorowani w żaden sposób. Mówię o Zamojskich. Jest jakaś wiedza historyczna, to zostało opisane, natomiast... Był film dokumentalny, no, ale, to ale jakoś... uważaj, mają Zamojscy, Róża i Jan, gwiazdę Alejsław na Starym Mieście w Zamościu. No tak, ale wiesz, biorąc pod uwagę wymiar ich działań i to, jak oni to zrobili, jakim kosztem, bo to nie było takie zwyczajne działanie ludzi, no jednak uprzywilejowanych w tamtym czasie, że to poświęcenie właściwie chyba nie zostało uhonorowane w PRL-u. Jest wdzięczność tych uratowanych. Tak, bo też jednym z fragmentów tego słuchowiska jest list, jaki napisała mama tych chłopców do Róży i Jana Zamojskich, gdzie po prostu takimi zwyczajnymi, prostymi słowami, ale tak z głębi duszy i z głębi serca dziękuję im za uratowanie życia tych dzieci. Więc te sytuacje są oczywiście udramatyzowane, ale chodziło też nam o to, żeby ta opowieść miała wymiar oszczędnego w słowach poematu. Żeby ta opowieść miała taki wymiar też jakiejś pieśni. O, może w ten sposób. Zostało to docenione, jak już państwo słyszeli. Myślę, że sama historia jakby podniesiona do rangi jednej z tych heroicznych historii świata, a z drugiej strony no właśnie ten sposób realizacji czegoś, co jest bardzo trudne do artystycznego przedstawienia, a tobie wraz z aktorami i Piotrem Mosem udało się to. Na wszelki wypadek, jeszcze raz, akcja toczy się latem 1943 roku. Miejsce akcji? Zamojszczyzna, a w roli tych dwóch małżeństw występują w roli państwa Mulawów Danuta Stenka i Leon Harewicz, w roli Róży i Jana Zamojskich Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Waldemarze, pozostań z nami, spotkamy się jeszcze po wysłuchaniu nagrodzonego utworu radiowego. Przede wszystkim gratuluję i proszę, byś przekazał gratulacje Marcie, czyli autorce tego słuchowiska. Tragiczna historia z pięknym, jasnym, pozytywnym przesłaniem. Tak, zapraszamy państwa do wysłuchania tego szczególnego dokumentu. Teatr Polskiego Radia. Ponure echo słowa Wysiedlenie. Biegło z ust do ust. Z zagrody do zagrody. Od wsi do wsi. Po całej zamojskiej ziemi. Ale dokąd? Pytali ludzie. Po co te baraki? Tak szczelnie ogrodzone. Dziwili się. Tymczasem praca wrzała. Susza, jaka panowała tego lata, ułatwiała pracę w muce i zboże. Ludzie orali zasuszone ścierniska i obsiewali je, nie patrząc, co będzie. Ale to słowo... No, wypowiedz je. Wysiedlenie. Było wymawiane coraz częściej i głośniej. Wysiedlenie. Marta Rebsdal. to słowo. Mieliśmy nieduże gospodarstwo. Prawie 2 hektary i trochę sadu. Nie powodziło nam się dobrze. Takie były czasy. Była wojna. Musieliśmy oddawać Niemcom kontyngent zbożowy i mięsny. Przed okupacją dorabialiśmy handlem żywcem. Teraz został zabroniony. Brakowało chleba i marmoladę gotowałam z łobody. W gospodarstwie był koń i jedna krowa. Czasem zimą, gdy brakowało jedzenia i koń opadał z sił, ojciec ze stryjem podnosili go drągami. Ojciec ze stryjem podnosili go drągami. Też to pamiętam. Też to pamiętam. A ja nie. A ja nie. Ja też nie. Ja też nie. Wiosną Niemcy zaczęli wysiedlać wioski wokół Tarnogrodu. Nie było już wtedy Żydów. Wiele miesięcy wcześniej widziałem kałuże pełne krwi. Po masakrze zwłoki przewieziono chłopskimi furmankami do zbiorowych mogił. Przy ulicy Różanieckiej znajduje się największa z nich. Nie było już wtedy Żydów. Nasz sad graniczył z sadem Ukraińca. Jego córka Nadia podczas zabawy mówiła mi: wasz sad będzie nasz, a my was wyrezamy. Ale Ukraińcy bali się naszych partyzantów. Pamiętam coś jeszcze. Mój kolega Józek, mimo ciepła... To zaczęło się wiosną. Chodził codziennie w zimowym płaszczu. Tłumaczył, że w każdej chwili mogą nas wysiedlić i nie będzie czasu na zabranie czegokolwiek. Tak się jednak nie stało. Rankiem 30 czerwca 1943 roku naszą wieś otoczyli Niemcy. To była akcja Werwolf. Ale tego wtedy nie mogłeś wiedzieć. Przeczytałem gdzieś później. Werwolf znaczy wilkołak. Wilkołactwo w wierzeniach germańskich odnosiło się do berseków, nieznających strachu wojowników, zwanych wilczymi skórami. Od skór, które zakładali, by utożsamić się ze swoimi zwierzęcymi opiekunami, wilkiem i niedźwiedziem. W bitewnym szale zyskiwali nadludzką siłę i stawali się nieczuli na ból. Ludzie wierzyli, że nie było siły, która mogłaby ich powstrzymać. Szybkość działania wysyłamy na wschód, potęgów sztandartę z rozkazem zabijania. Bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, polskiej rasy i języka. W ten sposób zdobędziemy teren, którego tak bardzo potrzebujemy. Do naszego domu wpadło kilku Niemców. Oddziały trupiej czaszki z główką zwróconą do oglądających lewym profilem, jak w dowodzie osobistym, z kreskami pomiędzy częściami mózgu czaszki, piszczelami skrzyżowanymi pod małym kątem, z wyraźnymi, zdrowymi i zaciśniętymi zębami. Ci Niemcy krzyczeli na całe gardła: Aus Siedlung! Nie znaliśmy znaczenia tego słowa, ale wkrótce zrozumieliśmy jego sens. To jest to słowo. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Dali nam 15 minut na spakowanie rzeczy. Co można spakować w tak krótkim czasie? Pozwolili zabrać 10 kg żywności. Do dużej płachty rodzice zapakowali trochę jedzenia. Garnek i połatany kożuch. Potem popędzili nas na rynek. Pamiętam, że nasi sąsiedzi biegali jak opętani. Z zabudowań dochodziły ryki nienakarmionego inwentarza. Co chwilę rozlegały się strzały. Nie było mowy o ucieczce. Ani o pozostaniu w domach. Groziło za to rozstrzelanie. Wśród okrzyków raus, raus dotarliśmy na rynek. Stało tam jakieś 3000 osób. Tego dnia padał deszcz. Kobiety miały kolorowe chusty na głowach. Płaczących dzieci nikt nie uciszał. Mężczyźni powtarzali bezradnie: wysiedlenie, wysiedlenie. Dzieci co chwilę pytały: dlaczego tak długo tu stoimy? Wybieramy się na wycieczkę, odpowiadałam. Czy wszyscy ci ludzie jadą z nami? Na to wygląda. Dlaczego wołają do nas polskie świnie? Dlaczego wołają do nas polskie świnie? To nie do nas, synku. Pewnie zapakowali świnie do innego samochodu. Nie mogą ich znaleźć. Długo będziemy tak stać? Długo tak będziemy stać. Musicie zadawać tyle pytań? Wreszcie zaczęło się coś dziać. Niemcy sprawdzali listy, czytali nazwiska. Rozdzielono Polaków od Ukraińców. Ci mówili nam: będziecie wywiezieni do Bełżca. Na myło, powtarzali, na myło. Później z tłumu wysiedlanych wyciągnęli starego Niedzielskiego, miejscowego włóczęgę. Trochę, no wiecie, bez piątej klepki. Musiał się wydać zabawny. Włosy i broda sięgały mu do pasa. Nosił płócienne łachy przewiązane sznurem. Buty miał ze słomy. Nie możesz tego pamiętać. Ty też nie. Ustawili go do fotografii. Takie zdjęcia były widocznie potrzebne. Miały przedstawiać polską kulturę i tłumaczyć niemieckie posłannictwo. Po wielu godzinach upchnęli nas do samochodów ciężarowych i zawieźli do Lubaczowa. Tam załadowali do wagonów bydlęcych. Całą noc jechaliśmy do Lublina. Za nami pozostał zapach skoszonego siana, echo dziecięcych zabaw. Podobno z samego Tarnogrodu wywieziono 120 ciężarówek z jego mieszkańcami. W Majdanku zabrakło dla nas miejsca. Skierowali nas do zwierzyńca. A po przyjeździe wyładowali z wagonów. Każdy się bał. Na wysokości naszych oczu. Ja miałem 3 lata. Ja 5. Ja 7. Ja 7. A ja 9. A ja 9. Były te wściekłe oczy psie. Pamiętam olbrzymie piski i ostre szczerzące się kły. Dzieci co chwilę pytały: po co tym panom te groźne psy? Może boją się niedźwiedzi i wilków? Odpowiadałam. No co miałaś powiedzieć? Psy w obozach muszą być tresowane na wściekłe bestie, jak afrykańskie psy gończe. Mają być tak wyszkolone, żeby rozszarpały każdego, z wyjątkiem strażnika. Trzeba je zamykać i wypuszczać tylko po zmroku, kiedy obóz śpi. Pod eskortą doprowadzili nas do miejsca przeznaczenia. Obozu w zwierzyńcu. Każdy się bał. Początkowo był to magazyn organizacji TOD, zajmującej się budową obiektów wojskowych. Później przekształcony w obóz dla jeńców francuskich. Jego przeznaczenie zmieniło się w 1943, kiedy do zwierzyńca przybył komendant SS Reinhold Hahn, by urządzić obóz przejściowy dla aresztowanych w wyniku pacyfikacji. Obóz miał pomieścić 400 jeńców. Przebywało tam jednak od 3 do 4 tysięcy więźniów. Na początku umieścili nas w jednym baraku. Panował tam straszny ścisk. Nie można było ustać na nogach. Nie mieliśmy czym oddychać. Ludzie zaczęli się modlić. Każdy się bał. Potem rozlokowali nas w innych barakach. Dla każdej rodziny przeznaczona była jedna prycza. Nie było na niej nic, nawet słomy, tylko gołe deski. Na szczęście mama zabrała z domu kożuch. Mimo pory roku, a było lato, ciągle marzłem. W nocy nie można było nigdzie wychodzić. Nawet za potrzebą. Gdyby ktoś opuścił barak, zostałby zastrzelony. Na szczęście mama zabrała z domu garnek. Rano można było wyjść i wylać jego zawartość do latryny. Były to dwa podłużne wykopane doły, a na nich położone ścięte, ociosane sosny, które stanowiły prowizoryczne oparcia. Każdy się bał. Pamiętam, jak do dołu wpadła mała dziewczynka, która została natychmiast wyciągnięta przez więźniów obozu. Podobno wiele dzieci utonęło w tych dołach. Rano i wieczorem dostawaliśmy czarną kawę i kawałeczek chleba. A na obiad zupę z nieobranej brukwi. Na szczęście mama zabrała z domu garnek. To był ten sam garnek. Byliśmy bardzo głodni. Staś cały czas prosił o kawałek chleba. Pamiętasz? Mówiłeś: mamo, daj kulkę chleba. Wiem, opowiadaliście mi o tym. Daj kulkę chleba. Pozostali chłopcy o nic nie prosili. Wiedzieliśmy, że mama nic nam nie da. Bo nie ma. Głód był wielki. W naszym baraku wielu ludzi umarło z głodu. Obok nas na pryczy leżał mężczyzna. Widzieliśmy, jak jadł spleśniałe pieczywo. Aż się kurzyło z tego chleba. Wkrótce zmarł. Byliśmy przy jego śmierci. Pamiętam. Nieopodal znajdował się mężczyzna bez ręki z piękną córeczką, która zachorowała na czerwonkę. Chyba na czerwonkę, nie byliśmy pewni. Dostała silnej gorączki i zmarła po cichutku w naszej obecności. Pamiętam rozpacz tego człowieka. Ja też. I ja. My Niemcy, musimy przewyższać liczebnie naszych sąsiadów. My Niemcy, trzeba zniszczyć 1/3 ludności przyległych terytoriów. Systematyczne niedożywianie daje lepszy wynik niż karabiny maszynowe. Takie wyniszczenie działa efektywnie, szczególnie wśród młodzieży. Dni po naszym przyjeździe zobaczyłam ją. Była jak zjawa z innego świata. Nieprawda. Ja byłem pierwszy. Mówiono o niej anioł dobroci. Przywiozła do obozu pożywną zupę, którą wydawano kilkakrotnie w ciągu dnia. I mleko w butelkach ze smoczkami dla najmłodszych dzieci. Podobno sama miała dwie córeczki. Jak tylko się pojawiała, podchodziliśmy jak najbliżej. Zawsze miała dla nas coś słodkiego. Cukierki albo ciastka. Pamiętam, któregoś dnia przed bramą zaczepił ją wartownik. Coś mu odpowiedziała, a on uderzył ją kolbą. Przewróciła się. Ale zaraz podniosła, a on wpuścił ją na teren obozu. To była prawdziwa hrabina. Róża Zamojska. Była przewodniczącą delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zwierzyńcu. A jej mąż, Jan Zamojski, przewodniczącym powiatowej delegatury w Biłgoraju. To była pomoc doraźna. Nie mogłam wpłynąć na sytuację zdrowotną w obozie. Jej stan był zatrważający. Faktycznie katastrofalny. Zgromadzenie tysięcy ludzi na małym obszarze, w haniebnych warunkach sanitarnych, przyczyniało się do powstawania epidemii. Zaczął się szerzyć tyfus brzuszny, dezenteria, szkarlatyna i odra. Codziennie rano SS-mani kazali wyrzucać ciała nieboszczyków poza obóz. Szczególne żniwo śmierć zbierała wśród dzieci, które masowo umierały z wycieńczenia i chorób. Byliśmy wstrząśnięci. Żona nalegała, żeby podjąć akcję interwencyjną u władz niemieckich. Miałem to uczynić za pośrednictwem centralnych władz Rady Głównej i Opiekuńczej. Mąż pojechał do Warszawy szukać pomocy. Nic nie mogli zrobić. Wróciłem do Lublina. Tam czekał na mnie list od Ruzi, mojej żony. Sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Zgonów coraz więcej. Pisałam: zaklinam cię, uczyń wszystko, by ratować te biedne dzieci, nawet kosztem własnego bezpieczeństwa. Po kilkunastu dniach obóz obiegło ponownie. To słowo niosło się z ust do ust, z baraku do baraku. Powtarzane po wielekroć. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wyprowadzili nas z obozu. Pamiętacie w drodze na stację kolejową ta kobieta? Ta, co chodziła po placu i powtarzała w kółko: ergo. Ergo. Ergo. Ergo. Ergo. Ergo. Ergo. Ergo. Jakby zapomniała całej reszty. Podobno była nauczycielką. Wtedy w drodze na stację wybiegła z szeregu. A zaraz potem usłyszeliśmy strzał. Obejrzałem się. Leżała martwa na drodze. Padły kolejne strzały. I kolejne. Nie liczyłem jak wiele. Przewieźli nas do Zamościa. A tam oddzielili od rodziców. Byliśmy przesłuchiwani przez wiele godzin. My zostaliśmy sami. W baraku, w którym były inne dzieci, takie jak my. Po zakończonym przesłuchaniu ojca zabrali i wywieźli na roboty do Niemiec. Nawet nie mogłem się pożegnać z rodziną. Nas skierowali z powrotem do zwierzyńca. W czasie akcji należy zatrzymać mężczyzn, kobiety i dzieci podejrzane o związek z bandami i przesłać transportami do obozów w Oświęcimiu i Lublinie. Do obozów w Oświęcimiu i Lublinie. Do obozów, do obozów. W obozach dokonać przeglądu pod względem rasowym i politycznym. Bezwartościowa młodzież płci męskiej i żeńskiej ma być przekazana zakładom gospodarczym obozów koncentracyjnych. Mąż wrócił z Lublina. Mam dobre wiadomości. Krzyczał u progu. Udał się do Obersturmführera Müllera. Bywał wcześniej u mnie w biurze ordynacji. Pytał męża o możliwość polowania na terenie lasów zwierzynieckich. Zdałem mu relację z sytuacji sanitarnej w obozie. Powiedziałeś, że nie możesz uwierzyć, żeby wielka rzesza niemiecka walczyła z niewinnymi dziećmi. Dodałem, że stać ją chyba na humanitaryzm. To zrobiło na komendancie wrażenie. Zaproponował, że umówi wizytę u Odilo Globocznika. Tego samego, który zarządził przeprowadzenie na Zamojszczyźnie akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej o kryptonimie Werwolf. Kilka godzin później, o godzinie 14, stawiłem się w jego gabinecie. Mąż przedstawił Globocznikowi w kilku słowach całą sprawę. Na to usłyszałem: pan chce występować przeciw zarządzeniom policji i SS, która wprowadza porządek w stosunku do opornych łobuzów oraz przeprowadza czystkę, by zlikwidować Die Polnische Banditen. I pan myśli, że ja będę mu w tym pomagał? Zaprzeczyłem. Powiedziałem, że przychodzę, bo wierzę, że wielka rzesza niemiecka nie prowadzi wojny z dziećmi. A ile dzieci jest w obozie? I jak pan nam zagwarantuje, że jeśli je wydamy, będziecie w stanie je zakwaterować, dać opiekę lekarską, wyżywić przez nieokreślony bliżej czas? Powiedziałem, że w ochronce i szpitalu ordynacji moglibyśmy zakwaterować około 600 dzieci. Globocznik odpowiedział, że ofertę przyjmuje i wyda odpowiednie wskazówki. Dzieci ciągle pytały: Mamo, Mamo, jak długo jeszcze? Kiedy wrócimy do domu? Kiedy wrócimy do domu? No powiedz. Rysiek chciał uciekać. To Heniek podsunął ten pomysł. Obozu strzegą psy i wartownicy, tłumaczyłam. Maniek postanowił zbudować stracha na wróble. Nie możesz tego pamiętać, miałeś niecałe 3 lata. Opowiadaliście mi. Mój strach miał być na psy i wartowników. Chciałem z innymi dziećmi zbudować całą ich armię. Mieliśmy wszystko, co potrzebne. Kilka desek, garnek, kożuch. Mama na szczęście zabrała je z naszego domu. Był plan, żeby zarządzić apel, dalibyśmy im 15 minut na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Broni nie mogliby zabrać. Zaprowadzilibyśmy ich na stację, załadowali do wagonów. Niech wracają tam, skąd przyjechali. Podporządkowania się i uczciwości w stosunku do niemieckich panów. Do niemieckich panów muszą nauczyć się liczyć do 100, rozpoznawać znaki drogowe i przygotować do zawodów takich jak robotnicy rolni, ślusarze, kamieniarze, stolarze, kucharki, tkaczki, przątki, trykociarki. Po 3 dniach uzyskaliśmy zgodę na zabranie dzieci do lat 6. Globocznik zastrzegł, że robi to na odpowiedzialność męża. Mieliśmy niewiele czasu na przygotowanie ochronki na przyjęcie dzieci. Panie z komitetu... Ale nie tylko. Cała społeczność zwierzyniecka przyszła nam z pomocą. Kobiety zabrały się do szycia ubranek, ogłosiliśmy zbiórkę pościeli i zabawek dla maluchów. Opracowaliśmy szczegółowy formularz ewidencyjny. To było ważne. W obozie spora część dzieci była poniżej 2 roku życia, a przecież później miały wrócić do swoich rodzin. Podjąłem pertraktację z komendantem obozu, SS-manem Hanem, aby ustalić, jaka ilość dzieci zostanie nam przekazana. Mężowi udało się nieco rozmiękczyć służbistość komendanta, gdy zaczęliśmy mu dostarczać koniaki i wędliny. Kilka dni po naszym ponownym przybyciu do zwierzyńca w obozie zorganizowano spotkanie. 2 Niemców łamaną polszczyzną oznajmiło nam, że polski hrabia Jan Zamoyski chce przyjąć na wychowanie około 300 dzieci. Kazali nam się zastanowić i następnego dnia ewentualnie przekazać dzieci. Chodziło o nas, o mnie i o Staszka. Nie uwierzyliśmy im. Mama powiedziała... Rysiu, teraz ty jesteś głową rodziny. Ojca nie ma. Powiedz, co mam robić? Odpowiedziałem. Mamo, w obozie panuje głód, dużo dzieci umiera. Oni, choć pójdą na germanizację, mają szansę przeżyć. To były pierwsze dni sierpnia. Razem z mężem stawiliśmy się przed bramą obozu. Nieopodal na dzieci czekały trzy wozy drabiniaste, wymoszczone słomą przykrytą kocami. Do każdego wozu przydzielona była pielęgniarka z ochronki. Po godzinie 11 z jednej z kamienic wyszła grupa umundurowanych SS-manów z komendantem obozu, SS Hauptsturmführerem Reinholdem Hanem na czele. Skierowali się w naszą stronę. Po powitaniu Han powiedział z ironią: a co będzie, jeśli matki nie zechcą oddać dzieci? Dopiero się uśmiejemy. Na taką ewentualność nie byliśmy przygotowani. Mąż odpowiedział spokojnie: na pewno będą miały dość zaufania, żeby to uczynić. Po uzgodnieniu z komendantem szczegółów kazał otworzyć bramę. Przed naszymi oczyma ukazała się zwarta masa ludzka, wylękniona i wymizerowana i z rozpaczą na twarzach. Mąż postąpił w ich stronę, powiedział: jestem przewodniczącym Komitetu Rady Głównej Opiekuńczej. Pracują w nim Polacy ze Zwierzyńca i okolic. Chcielibyśmy z żoną zaopiekować się waszymi dziećmi. Nasz ksiądz proboszcz, jako przedstawiciel Komitetu Opiekuńczego, poświadcza swoim moralnym autorytetem nasze intencje. Bierzemy pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie oddanych nam dzieci, które po podleczeniu i odżywieniu zostaną przekazane opuszczającym obóz rodzicom lub ich krewnym. Nastąpiła długa cisza. Nikt się nie poruszył. Matki mocniej przycisnęły dzieci do swoich piersi. A nie mówiłem, że nie zechcą oddać dzieci ci głupcy? Nie odpowiedziałem na tę uwagę. Mąż podszedł do stojących w milczeniu ludzi i powiedział: w imię zdrowia i życia waszych dzieci wzywam was do rozstania się z nimi. Zapewniam, że dzieci będą pod naszą opieką i będziecie mogli je odebrać, kiedy zechcecie. Nikt się nie poruszył. Wtedy wśród tłumu dojrzałem znajomą twarz, która oczyma pytała, czy na pewno jest, jak mówię. A ja skinieniem głowy potwierdziłam. Zrobił się ruch. Z początku niewielki. Matki zaczęły podchodzić do mnie i do księdza, aby oddać swoje dzieci. Przekazać dane i adresy krewnych. No, lęk został przełamany. Kolejka do rejestracji z każdą minutą wydłużała się. Pięcioletni Marian wziął za rączkę 3-letniego Stasia i odeszli od nas. Zostaliśmy w obozie we trójkę. Mama, Heniek i ja. Gdy potem do rejestracji zaczęli podchodzić ojcowie ze znacznie starszymi synami, mąż zwrócił się do komendanta Hana o zgodę na zabranie z obozu starszych, osłabionych dzieci. Han odpowiedział: zabierzcie, jeśli są chore. Wyklucza to jednak chłopców powyżej 14 roku życia. Po czym oświadczył, że opuszcza obóz, a na miejscu zostawia dwóch swoich pomocników. To był właśnie wpływ koniaków i kiełbas. Akcja na terenie obozu trwała do godziny 16. Tego dnia odebraliśmy ponad 350 dzieci. W ochronce wykąpano nas i przebrano w czyste ubranka. Każde dziecko badał lekarz, doktor Berdzik, który skierował nas do szpitala ordynacji. Byliśmy w opłakanym stanie, uratowano nam obu życie. Po miesiącu opuściliśmy szpital i zamieszkaliśmy w ochronce. Jedliśmy tam przy stołach. Mleka lub kawę. Mleko lub kawę piliśmy z kubków z uszami. Na śniadanie był chleb z powidłami albo kasze mleczne. Na obiad zupy warzywne. Na deser kompot i owoce. Karmieniem i opieką nad małymi dziećmi zajmowała się sama hrabina Zamojska. Kilka dni później później obóz obiegło znajome już słowo. Aussiedlung. Wysiedlenie. Formowali z nas kolumnę i pognali na stację kolejową. Obstawa niemiecka nie była liczna. Wielu więźniów próbowało uciec do lasu. Cały czas słyszeliśmy serię z karabinów maszynowych. Ilu uciekinierów zostało zastrzelonych, nie wiemy. Na stacji załadowali nas do wagonów i ruszyliśmy w drogę. W stronę Lublina. W Lawęczowie pociąg zatrzymał się. Zostaliśmy wypuszczeni na wolność. Usłyszeliśmy tylko, że do swoich stron nie mamy prawa wracać. Ze stacji kolejowej odebrali nas pracownicy Polskiego Komitetu Opiekuńczego z Puław. Zaprowadzili do punktu sanitarnego, skąd zostaliśmy rozlokowani po okolicznych wsiach. Akcja wysiedleńcza nadal trwała. Miejsce po starych więźniach zajmowali nowi. Tym razem sam komendant Hahn uzgodnił sprawę przekazania dzieci z naszym komitetem opiekuńczym. 10 dni później odebraliśmy ponad 100 dzieci. Tak. W sumie wydobyliśmy z piekła obozowego około 480 dzieci. Września wróciliśmy do Tarnogrodu. Nasz dom był zajęty przez Ukraińca przesiedlonego z Mionczyna. Nazywał się Kamiński. Imienia nie pamiętamy. Był szewcem, miał 2 córki. Zamieszkaliśmy w pustym domu po naszym wysiedlonym dziadku. Z końcem października z Polskiego Komitetu Opiekuńczego ze Zwierzyńca otrzymałam wiadomość, że chłopcy są zdrowi i można ich zabrać do domu. Mama pojechała do Zwierzyńca. Staś mnie nie poznał. Jeszcze długo mówił do mnie: pani. Proszę pani. Mamo, musisz to wspominać? W marcu 1944 roku, gdy rodzina ukraińska przesiedlona do naszego domu wróciła do Mionczyna, skąd pochodzili, przenieśliśmy się do swojego domu. A ja rok później wróciłem z Niemiec. Ojciec był bardzo schorowany. Pewnie w ogóle by nie wrócił, gdyby nie pomoc Ukraińca. Nie znamy jego nazwiska. Oddał mi w szpitalu prawie 2 litry krwi. Uratował ci życie. Jeszcze przez wiele lat siadaliśmy całą rodziną i opowiadaliśmy sobie historię naszego wysiedlenia. Próbowaliśmy oswoić to słowo. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wysiedlenie. Wysiedlenie. 29 listopada 1943 roku mama napisała do Jana i Róży Zamojskich: za uratowanie dzieci życzę państwu zdrowia, 100 lat życia i jak najlepszego powodzenia. Zasyłam serdeczne Bóg zapłać. Michalina Mulawa. Słuchowisko Marty Rebzdy To Słowo. Wystąpili Danuta Stenka, Leon Harewicz, Mateusz Rusin, Jakub Kordas, Paweł Brzeszcz, Wojciech Melcer, Anna Dereszowska, Piotr Grabowski, Sławomir Orzechowski, Sławomir Grzymkowski. Śpiewali Marcin Przybylski, Jakub Szydłowski, Krzysztof Godlewski, Juliusz Godzina, Maciej Kozakoszczak, Mikołaj Kłosiewicz. Muzykę skomponował Piotr Mos, a wykonał zespół w składzie Adam Bogacki, kontrabas, Dominik Płociński, wiolonczela, Marcin Woźniak, klarnet. W słuchowisku wystąpiły też dzieci: Maciej Parzonka, Damian Redka, Bartek Paprocki, Olek Kotowski. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. Raz jeszcze gratulujemy. Waldemar Modestowicz jest nadal z nami. PS. Dodajmy, że słuchowisko nominowane jest do kolejnych nagród, a sztuka Marty znalazła się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. A w przeszłości, czy mógłbyś przypomnieć państwa duetu sukcesy, chociażby ten międzynarodowy z ubiegłego roku? Tak, czasami zdarzają się nagrody, to nie jest główny cel, no, ale rzeczywiście jakaś jest dobra pasa. One oczywiście są za każdym razem trochę inne, inna jest tematyka tychże. W zeszłym roku rzeczywiście udało nam się też jakoś pokazać bardzo ciekawe słuchowisko o takim trochę przesłaniu, jakby tu powiedzieć, no, osobistym Marty. To jest w pewnym sensie jej historia rodzinna, ale ona ma wymiar taki troszeczkę bardziej ogólny. To jest historia o odchodzeniu w chorobie, o Alzheimerze. To jest historia ludzi, którzy tracą pamięć, którzy nie dają sobie rady z tą swoją chorobą. To słuchowisko miało tytuł Pozwól, że ci opowiem, i to też jest rodzaj dokumentu, no ale to trochę inna materia jest. Też przez to, że tak wielu ludzi to dotyka, że problem Alzheimera, problem takich strasznych trudności, z którymi sobie te rodziny dotknięte tą chorobą próbują radzić, jest jakoś tam, jak się okazuje, bardzo ważny i coraz bardziej powszechny niestety. No cóż, tymczasem raz jeszcze gratulujemy, dziękujemy. Waldemar Modestowicz był naszym gościem. Do spotkania na dwóch teatrach w Zamościu. Zatrzymamy się w Alei Sław na tym pięknym zamojskim rynku i popatrzymy z czułością, wdzięcznością na tę gwiazdę, na ten symbol heroizmu, poświęcenia, wspaniałego dzieła Róży i Jana Zamojskich. Przepraszam za patos, ale... Nie, ale to właśnie takie audycje temu służą, żeby przybliżyć, takie opowieści temu służą, żeby przybliżyć tych ludzi, przybliżyć te czasy jakoś, no, spróbować znaleźć odpowiedzi na takie podstawowe pytanie, jak to się dzieje, jak to się rodzi, jak się rodzi przemoc, jak sobie z tym radzić, jak radzić sobie właśnie w takich sytuacjach ekstremalnych, krytycznych, co jest ważne w życiu. No i taka nadzieja, że zostaje pamięć i że to jest dla ludzi istotne, że ta pamięć o tym jest jakoś ważna dla nas współcześnie żyjących. Tymczasem do usłyszenia za tydzień. Scena teatralna Trójki.